جو کمنا و اذا الله البسون خلافك الا قليلا دریزن دریم ایساد سورت دو دا سلم آیات بوری دا او دیکھ دریم سبب دا عذاب ذکر کئی دریم سبب چلی آئی اخراج الرسول سبب لنزول العذاب پیغمبران دی نیکان دی اخفل علاقین او باسنو دا سبب دی دا پار دراتلو دا عذاب اللہ طرف نو بدربانی عذاب راضی بیا او دا آیا پار مثال ذکر کئی پا حجرت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره چی دیو دا اراده جوڑا کلیو دا چلونا چی تار دی ملک نو شڑی و دی تیس طرح نستان رسو و دی گنوی پادشن مغلق بیا وسلور عمر مصلیہ ذکر کئ د پاره د تثبت په وخت د ابتلا کې امتحانات راځي نو پای کې وا د کارون طرف ته توجه کې اول پای کې ا ات او یای ما ات کې اقیم الصلاۃ لدروج الشمس الى غسق الليل وقران الفجر الا قران الفجر کان مشهودا دمو من الليل فتهجد بنافلا دریم وقل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق اصل رم وقل جا الحق و زاق الباطل یو ایو آئیم آیت پوری یو اتی آئیم پوری بے دعا تی آئیم آیت کی ترغیب ورکی قرآن تو نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین بیا با پینز سواجر ورکی اول زجر پس او دا اعراض کولو باننے و ایزا نمنا للانسان آرز و نا آب جانبے دو آیتونو کی دریت یایم او سلورت یایم کی ادبیم زجر چه دا پس او دا سوال کولو بی بیدی عناد بطور باننے سوال کی انزا اتیایم نوالا و اتیایم پوری وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا یو صداقت د قران بیانې په طریقې د تحدیث سره چیلنج ورکړي اته د آیات کې قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ یا با دریم زجر ہو کئی بسود اعراض کولو باننی دا قرآن نا یو کم لسطی آئیم کہ وَلَقَدْ سَرَّبْنَا لِلنَّاسِ بِهَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ سلو رب زجر چه آب ہو رکی با طلب دا موجزو باندی عنادن عزت دواجی نا دی موجزی طلب کئی لسطی آئیم کے وَقَالُوا لَلْنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوَا تا دری آیتونو کې وایي 91 او 92 آیت بیا بنظم زجر ور کوي په انکار د بشریت د رسول نه څلور نوي کې 94 نمبر آیت کې و ما من ان لا سایو من جاو من هدا الا ان قالوا ابا الله والبشر الرسولا ا دای جواب ورکړي بنظم کې قل لو کان فی الارض ملائکه تو یمشون مطمئنین بیا اثبات د رسالت د نبی بګی بشادت سره قل کفا بالله شهید بیني و بینکم الا هو کان به باد خبیر بصیر بیا 97 نمبر آیت کی تخویب اخروی انا شرو یوم القیامه دی علی وجوههم عمم عمیا و بکما و صما مواهم جهنم کلما خبز زدناهم سعیرا او دا ای سبب ذکر کئی چا انکار دے دا باسنا ذالک جزاؤن بی انہم کفرو بی آیتنا وقالو ایدا کلنا عظام و رفاتنا انا لما بوسون خلقا جدیدا بے دلیل عقلی یو سلام آد نو بل بل ایسا شروع کی سلورم وَإِنْ قَادُوا او یقنن دی رادل لیل استفزونکا لا استفزونکا من الارض چیزی چلنا جوڑ کی تا تا فریز مکا کے من الارض مراد ارض مکے دے نزدیو چیزی تا تا چلنا جوڑ کے لیخرجو کمن حاضر با چوبا زی تارد دینا ستان اخراج دا پار ستا استر دا پار دی چلنا جوڑائی او کدی توی استرین و ایز اللہ البسون خلافک الا قلیلا دا وقی پاد و نشی دی رست دستا مگر ڈیل لگا کتی وی استرین ولا لاقین بار کې ندی وم پات د نش جلل تر نن بیا عذاب راشي آیات دلیل په دی باندې چې استل د نیکانو خلکو کار رسول بیا کنایب د رسول د لاقین سبب د عذاب ده او دا هر بی دینه دم کیره چې څومره بی دینه تیر شوی دا ټول دم کیدار اچي کلای تا ده یو خبره کئی او تین نمانی بیدنی طرف ده دعوت درکی او تین منی نا نو ده آئی دمکی و ده آئی چیتا ورده خپل کری نا بده او شوڑو منگا اکلی گو بیقت پر نپا دی که لکا سور آراب اتا اتیائیم آیت گی شویب علیہ السلام دمده و دمکی ورکلی و قال الملأ الذين استكبروا من قوم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ويلو مالداران وای کسان چای تکبر کړو د قوم دنا قام خاو بابا صالح له شعيب وا کسان چې مان راولې ستاره د کلی زمونا هر بی دینه دمکی دا شعيب علی السلام او دائم الګرو ته ویل لنخرجنك او کړه کلی نن او زین او له تو ذل نبی ملت نه یا برا داخلي غه خام خام ملت زمون دا یا زمون طریقې زمون رسمونه زمون راو عجونه زمون بشان کفریات بی دینه کې او یاد دې کړي نه اوسه الله تعالی ورکه نبی تا و ایذل لال بتون خلافک الا قلیلا او دا وکی دی پات ورشی رستا مر دل لگ دی باندې مزاب راشي سنت عمل قد ارسلنا قولک من رسولنا فشان ده طریقی زمان دای چادر چلی گردی مستان وکی ده پیغمبران سمنا من رسولنا زمان ده طریقه را روان ده پخوانا چی کم رسول مالی گلی ده ده چا بیزتی گلی ده پلکی نه استر نوان پی عذاب راسته سنت عمل قد ارسلنا پشاند طریقې زما د چا سره ارسلنا قبلک چې ګری دی محمد کې سلام رسولنا د پیغمبرانو زمنا ولا تجدو لسنتنا تحویلا او بیا ونه مزید پاد طریقې زمونږه بدلې دل الله طریقو بیا بدلې دل نشته اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر الا قرآن الفجر كان مشهودا تین سلور امور ذکر کئی سلور امور مصلحہ لتثبت لکواری پارا ذکر دیستاب خلاف کے چلنا جڑ کے تا اقبل کلی ولاقی نشما اباسل غواری نتو پاری وقت دا سلور کارو نکے د دې لپاره چې الله کلکوال د نصیب کې اقیم الصلاة لدلوک الشمس قائم او مزلا د وخت زوال د نور نه تر تیارې د شپې پورې لدلوک الشمس معنا وخت زوال الشمس د شمس د نور د زوال کې دلو د وخت نه اله غسق الليل تر تیارې د شپې پورې دلوګې شمس اشاره ده صلات د ظهر ده ایلا غسق اللیل کی بے اشارہ مز دم آخام و ماغستان دا ابتدا دموز شے آد مز دم آز بخیم نوشورا بے پائے بسی مز دم آزگر آئے کی منس کرا رہے تکا ایلا راوڑے لدلو کی شمس ایلا غسق اللیل سلور منزون داشو و قرآن الفجر و الاسطل قرآن پا وقت سبا کے قرآن الفجر مراد آموز دو سبا دے إلا قرآن الفجر كان مشهودا يقنا القرآن والبواد السواكي آيات آزر كي دي شهد ملائكو ملائكو حاضري آيات كي دعوة كي شده ملائكة الليل شده آبر حقيجي ملائكة النهار شده آرا كجيجي ورس ملائك را كجيجي ودشبه آبر حقيجي مشهود اندې تاسو کې د شي ملائکه د شپه او د ورځې ملائکه دواړه د ټیم کې حاضري حدیث کې راځي الله دې تاسو کې جبر او خي دي کيف ترقدم عباد اے ملائکه زماده بندگان تاسو څنګه بریو په کوم حالت په پاتې شو الله ته علم دې تاسو د سر پاک الله اته پوز دغه بار کوي چې سواب د ملائک شهادت ورګی دا ګواہی کوي ملائک ورته الله تعالی او هم یصلون و ترکناهم هم یصلون یا الله چې موږ کلا غلې نو دی په مان ځوان له لاړو عبادت کې مصروف او ذکر موږ بل راو خاتونو بیا هم عبادت کې مشغول اګه ایج راځي وقت العصر کې ماځګر مزوح کې راځي او چکلا آئی خی جنو پو وقت سبا کی خی سار منزو اخی یا اللہ منچرا لینو آئیو منز کی مشغول ہو چی بیر درات لینو بل منز کی مشغول ہو چی لارو منزی کاو چی رات لینو منزی کاو تدیو انہیں سار منز سے دا دیر فضیلت والا ہے حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم سڑے منز دسار سبا د جمع سرو کی فقال نما قام اللیل کلا گویا کی دا ٹولش پا ولاڑو دا عبادت کاو زگر جی سبا پونس کی سار منز کی بائی کی خوب پری خودلوی نفسانی خواہشات آ پری خودلوی خواہشات نفسانی آشات پری خودلوی و تکمیل کولوی دا حکم الہی اللہ حکم پورا کولوی دیو اجنا در ٹولش پی دا قیام اللیل سواب ملائی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکال نما قام اللیل کلا اما حسن مجھ سے آئی کی فضیلت دیں زر جی پائے کے پرے کو دل دا لو آیا لوی دا خبر و آتر و گف شبوہ ہوئی نو آٹو لہ لو آیا لپرے دے دا حکم دا اللہ پر را روان شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی فکال نما قام نسب اللیل چی کلے دا مزدما حسن دا جمع سروکن ہو گویا کی دا نیمش پولار لیں زګه مزد ماخستان د آسان له په نسبت سره مزد سار ده سار دي کی خوب لري خودل ویرا پاسې دل ویو د سونه کول وی وایشاد لري خودل وی پای کی ویل قام الليل کلا ټول شپه ولاړل ماخستان لیک لکم نه پای کی قام نسب الليل ومن الليل فتهجد به نافله تلکا او د شپې نه تهجد کو په دې د زيتي رستا پا نافلہ تلک آزا زیتی شہر استا پارا یا نافلہ تلک مانا کرام تلک دا عزت دے استا پارا اصائی اباسک ربکا مقاما محمودا نزدیر چور زیتا رفتا زیتا الیشویتا عزت دے والدر کی مقاما محمود مقام محمود نو مراد یا مقام د شفاعت کبرا ده چې پایګه و نبی صلی الله علیه وسلم شفاعت کوي د ټولو لپاره انبیایو لپاره هم اولیاءو لپاره هم مؤمنانو لپاره هم یو لوی شفاعت به نبی کوي پایګه و ټول پریشان ای نبی به سپارش وکي الله وا حساب کتاب شروع کیږي خلق بدتنگ شی پریشان بچ میدان دا حشر کے اخیر کی بای ورجمع شی آدم علیہ السلام تا آدم علیہ السلام تا وی تخو ابو الانس تا دول انسان انہی کین اپکار دا دے جیتا اللہ دا سپارش ہوگی حساب شروع شی آبو اس دنیم بلکی لار شی خلیل اللہ تا ابراہیم علیہ السلام تا ابراہیم علیہ السلام تا براشی بیا موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا یو یو پیغمبر تا برازی آخر کی براشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزو اللہ صفتون ہوا ہم چی اس ماتا ننی معلوم تا صفتون ہوئی ایٹو الانبیاء چی دائی رزب زمان جنڈی دلاندی انا سیدو لدی آدم ولا فخرا آدم واندونو تحت لیوائی یوم القیامت ولا فخرا اشکات کی حدیث رازی انا سیدو لدی آدم زو اولاد زو سردار د اولاد آدم او دی په دیوانه سو فخر او غرور تکبر نکو آدم او اولاد آدم ټول محتاج ما د ورځ د قیامت خو زو بیا هم په دې سو غرور نکو ما بیا حساب کتاب شروع شي د مقام محمود نو مراد یا مقام د شفاعت کبرا ده دم قلای چې دین مراد هغه مقام ده چا مقام د زیارت قربت دے الله تعالی دا مقام د زیارت قربت الله دا یا محمود دا فمانا دا محمود پی ایسر دے وقر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق او اے رب ازما داخل کې مالا ادا کې دلو خسته وتا مدخل صدق ما کان لله وبالله وفي الله چا خاص د الله لپاره او مدد د الله تعالی سره یې لله وي الله لپاره خالص کوي بالله من خالص په مدد د الله سره یې او بالله ما في سبيل الله واخرجني مخرج صدق او اباسي مال را پيستلو رشتيا و سرا امام قرطبي رحمت الله عليه هو الخروج عن المناهي والاجتناب عن الحرام چې مال مناهي او حرام سيزون له موساته وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اور اکی ما طرف بل طرف نہ غلبا نصير انداز غلبا جرائے سر مدد دور سرائے الا ما غالب کے مدد را اللہ کے وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زوقا اوایا چراغ حق و برباد شو باطل راقمانا برباد شو یقین الباطل چه دے ختمی دن کے سوق المان او رکی دن کے ختم بشی آخری انجام دا باطل چه آ ختمی دل دی مغلوب کی دل دی ادایتو چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر داخل شمکیتا دا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تا داخل شو پائے کلی بتانو یولوی تعدادو آر قبیلی آر نصب والا آر کزان لزان لبوت جوڑ کلیو اراولیو توری بیت اللہ کے ادراولیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پالک توانی واخو پڑمک بیرا گزاراوی جا الحق و زاق الباطل ان الباطل کان زہوقا باطل دفار ختمی دل دی ختمی با وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين او نازل من القرآن ناجد باي شفاء ورحمة لبعض المؤمنان للمؤمنين آیت کی اشارت دی طرف تجی استفادی دو قرآن لپار ایمان ضروری دی دکھوئی للمؤمنین تو قرآن لفائدہ الاغستل کی جسڑے کامل ایمان والے او چکل قرآن هم اوری خود دکی زد دے عناد دے حسد دے دکی دبا نقصان سوا کی گی بیبا دتا نقصان بہت دور رسی چکل دا زد و عناد بن لے لکا سورہ مائدہ کی تیر شیو سلوش پیتم آیت کے چ کله زد د عناد د حسد باندې دی دا د نقصان به سیوا کی طغیان او سرکشی او کفر بی دینی به سیوا کی سلوش پیتم آیات وَلَا يَزِيدًا لَكَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا او خام خاصیتی که دیر لرد دیونا آغا چین آرک لشوه ده تا ده طرف و درستان طغیان و کفر سرکشی و کفر نور سواشی دیکھا ده قرآن خلاف شروع کی دارنگی اتش پیتم آیت دوسر امائی ده که ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا ولا تعصى للقوم الكافرين الطغيان نور سواكي ولا يزيد الظالمين الا صار نزيدك اي ظالما لرمرتا واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه او کله چې نام کوم په انسان باندې مخ واړی وانا ابي جانوي او واړی په یو طرف بل باندې انعام به وکي الله تعالی نا شکر شروع کې و اذا مس شر کان يوزا او کله چې ورې د شر او تکلیف نو دې نا امید کوم کې نا امید شي نا امید دې چا نه مر د الله نه نا امید شي یو قول داره چه کانا یهو سلمانا من اللہ دلانا دانا امیده شی عددی تاید سورہ یوسف کے راضی وہ اتیائی معایت کے دلانا امیده کی انہوں کافران بیدین انہوں امیده کی وہ اتیائی معایت سورہ یوسف یعقوب علیہ السلام بل بچو دا یا بنیا اذا بو فتح اسم یوسف و اخی ولا تیأس من روح اللہ انه لا یأس من روح اللہ الا القوم الكافرون نلو می لگید رحمت اللہ نا مگر قوم کافران کافر سڑے دی آد اللہ نلو می لگیگی داشتن سورہ حجر کی مرازی شپک منزو استماعات کی الله نه نو مې لګي نه لوي به دینه سره ګمراه وي قال او مې يقنض من رحمت ربه الا الضالون ويل ان نو مې لګي ذ رحمت درو خپل مګر ګمراهان کان یو سم انمال د الله نه نو مې ده شي یا یوسل نو امید شي مانا وقت د سختي کې دی د خپل الهو نه نو امید شي چې از دې د الله تعالی سره شرک کوي کفر کوي بې دیني کارونه کوي الله خلاف کوي نافرمانی کوي او چې کله وخت د مصیبت شي تکلیف راشي د خپل الهو معبودان نو امید شي او صرف الله د اواز کې ودا حالت کې مشرکانو آئی بر سخت وقتی اللہ تا آواز کرو و چکل بار سخت و تکلیف بیلر ایک نبیہ بید اللہ سر شرکان جوڑ لو اگر دیت آئیت سورہ ہود کی راضی نحم لسم آیات کے نحم آیات کے ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعنا منه إنه ليئوس كفور الله برحمت کرے نعمتنا و بیتنا اللہ کی نظرانا منه نبی خام خان نا امیدنا شکرا بے اللہ دے چھے فریادو نہ کئی تشن حامیم سجدہ کی مرازی شپک سلو اکتمایات کی قل كل يعمل على شاكلتي اور تو هر یو عمل کې په خپل طریقه باندې لا شاکر دی معنی دا طریق دی و نیتی ار سړی دا عمل د پاره خپل خپل نه دی خپل خپل طریقه دا ار څوک ځان لګیا دی چې څو هدایت والا دین الله به یعنی ربکم عالم بمن هو اهدا سبیلا رب تعالی عالم نه باچا باندې چې بس ما لار روان نه څو هدایت والا دین الله به یعنی ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا مكي الزجر زورنا ورك في إراز كول ذو قرآن الله شفاء را لغلي ورحمة را لغلي ضد آينا إراز كي دي آياتنا كي زجر او زورن اور کئی پھیرا سوال کول بنی عنادن عزت او عناد دوی ندی بی پیری سوال نہ کئی ادا تو بوسن جگری دا مستقین مکہ کلیو او دا کو دنا دے تو بوسن دا ورتا یہودیانو کلیو سلور تو بوسن کلیو یو تپوس دای چون اپ بار روح کی یسلون کان روح دیم تپوس یو نو اصحاب کہ مبارک رست راضی او دریم تپوس یا کرو نو اپ بار خضر او موسی علیہ السلام کی کریو اصلورم تپوس آئے کلو بار ذوالقرنین کی مختلف دو سنو او بیا یهود اور تدام ویلو کچر تر د دې پیغمبر د ټولو سوالونو جواب نظر کړو بیا شي چې دا پیغمبر نه دی سوال ته وکي او د ټولو ته جواب نه لذر کړو بیا پیغمبر نه دی او که دا څه وکړل چې ټولو جواب نه در نه کړل نو بیا پیغمبر نه دی او بعض تو پوسنه جواب بعض تو پوسنه سوالونو جوابونه در دو د بعضې در نقل نبی او پیغمبر وی اصلور تو پوسنه یو د روح مبارکه د دیو ان الله تعالی د ادرې سوالونو تو پوسنه جواب چه یا تفصیلی را لګله سوره کهف کې صاحب کهف مبارکه خضر او موسی علی السلام مبارکه او ذوالقرنین مبارکه او د روح مبارکه کوم تو پوس کنه اندای جواب نه ورکړل شو تا ویلو کړه ټول جوابونه درته بیا پیغمبر نه کړه ټول در نکله بیا پیغمبر نه وای سالونه کان روح ته پوس کې ستا په بارد روح کې روح نه مراد راجح قول دی چې دا ته پوس په بارد روح حیواني کې حیوانات او انسانان کې کوم روح ده نو دا د پوس دای په باره کې دای جواب کوي چې کوی روح من امر ربي تور ته وای دا روح چې دا پیدا شوی دی د حکم د رب زمانه حاصل جواب دای چې دی د روح د پوس کې هو تور دوا ظهور درو د عالم امر نه دی من عالم الامر من امر ربي یا دویم قول دای چه روح نمراد دی تپوس که بارد قرآن که که قرآن تا روح ویلی شوی سوره نحل دویم آیت که سوره نحل کی قرآن تا روح ویلی ینزل الملائکة بالروح من امر یعلام یشاء من عباده روح ببارکی روح نمراد وی قرآن دی دور دوا قل الروح من امر ربي دا روح چه نزول دا قرآن چه دا وی دا امر دا رب زمانه ده یا درم قول داو چه روح دی تا پوست کاو ببار جبریل اسلام کی ذکا تا قرآن کی روح القدس او روح الامین ویلے شوئے ده راجح قول اغاول ده چه مراد دا روح نا روح انسانی ده وما اوتیتم من العلم الا قليلا او نلې درکلې شوې تاسو ته د پویو د علم لپاره ډېر لګ دا علم دومره ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا او کو غواړو موږ نو خامخا بو وزوا چې وحي کړی زمو تا تا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا بیا به ونه امید ځان د پاره په دې سره زمو په مقابله کې څوک مددگار علینا مالم فی مقابلتنا لما مقابله کې به استاد رسول مددگار دی چې موږ کوم شیخ ختم کله تا دې به زدار کی ریوړي ځه الا رحمتا من ربک امردار رحمت دې طرف دروستان رحمت نو مراد دل د ابقاء د وحید قران جلا دا وای ختم کړي نو بوتل نه بلکې آی باقی فادی کړي دا استاد رب رحمت دے ابقاء وحید قرآن دا نعمت خاص شو ان فضل کان علیک کبیر اقل فضل دا پتا معنی دل وی دے فضل اون مراد نور نعمتونه ته اشاره ده مومن نعمتونه یو در تعالی تعالی استاد رو وحی باقی باد اکلو دا ایت رت رب دا نور نعمتونه کری وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا دا آیت کی صدق دا قرآن دے په طریقې د تحدی سره چیلې نور کوي تور ته وا کچر د جمع شي انسانانو پیریان په دې چې راتللو کې په مثل د قرآن باندې ولایتنا بمثل دی نشراوړې مثل دې دا څومره انسانانو پیریان دي دا ټول لا جمع شي د دې لپاره چې الله کتاب مثل لاړل غواړي نو ولایتنا بمثل دې مثل نشراوړې دا چیلنج دیو تور کلشو مختلف طریقو سره سورہ یونس کی ترشیو اتا درشمات کی چیزا چلن جو آئی تا بطریقی دا دی سرہ چیتاس و نور سکے یو سورہ تراؤڑے سری اتا درشمات دا سورہ یونس کی چر دستاو پدی کتاب کی شک ہوئی چیزا اللہ طرف لنے یو سورہ تراؤڑے استاد چې څوک چا باندې وسرتي طاقت وي ټول لا جمع کې ام یقولون افترا او قل فاتو بسوره مثل ودو من استطاعت من دون الله تو ورته وای راوړې او صورت په مثل د دې باندې دمشان یو صورت راوړې ودو من استطاعت من دون الله راو بلې آسو چې تاسو په وسیما سوا د الله نه کوي تاسو رښتینی په خپل قول کې صادقین فی قولکم یو سورۃ راوڑے سورۃ ہود کے تویل یو لس سورۃ راوڑے دی اللہ سمایات کے آم یقولون افتراہ قل فاتو بعشر سور مثلی مفترات ودعو من استطاعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین ورته الله سورتون راړې په شان نه دي چې ځان نه جوړلې شي راو بلې آسو چې تاسو به وسې ما سوا د الله نه کې تاسو رښتینی بیا اخري چیلنج شي اول چیلنج دا و چې پورا کتاب راولې د سورې بن اسرائیل کې چې دې راځم چې نو دا کتاب نه شي راولې دویم چیلنج جو آب سورہ یونس کے واسطے شمایت کے سورہ یہود کی لس سورتوں نے دراوڑی دریم آ سورہ یونس کے چیو سورت راوڑے آخری چیلنج ہے آب سورہ تور کے سلور در شمایت کے 34 نمبر آیت دوسرے تور تاسو سورت لا سکے قرآن لاسکے ٹول کتاب لاسکے اللہ سورتون لاسکے یو سورت سکے بلکہ یو خبر پشاننے قرآن روڑے سلور در شما آیت دستو اکتور ویشتو نصیب آرا دا ام یقولونا تقاوله بل لا یؤمنون ای وای دوی چې ځان نه جوړ کړل دی بلکې دی ایمان نه راوړي دروغی جوړ کړل تقاول کړل فلیا دو به حدیث مثل کان صادقین وسرا دی وړي دی یو خبره په شان د قران باندې فلیا دو به حدیث مثل ان کانوا صادقین چر دوی دی رښتینی قران باندې اطلاق د حدیث شوی به حدیث مثل منکرین حدیث وای سي د کوسله له ول حدیث له لعیب خبرې دي قران باندې د اطلاق د حدیث شوی بل یادو به حدیث مثل او قران کې د حدیث لفظ تقریبا نه کړ تر راغله ولئن اجتمعت الانس والجن على ايات مثل هذا القران تورتو اگ جمعی سالانو پیریان پتی چراولی په مثل د قران باندې نو نشراوله قران شان نشراوله ولو کان بعض لبعض ظهيرا اگر کوئی بعض لای د بعض بعض امدادیان بعض بعض سره مدد کین نو نشراوله ولقد صرفنا للناس بهذا القران من كل مثل اي يقين بار بار بیان کړي د پاره خلق په دې قران کې د هر قسم بیان نه مسلمان بیان نه یا مسلمان مثال نه ما قسم مثال نه قسم ما بیان نه قران کې شته او فابا اکثر الناس الا كفورا پس نه کوي ډیر خلق بل کار سوا د ناشکرینا اباد افمان اللہ پر شئین بانے نگئی ہی اسکار لائے پر شئین اکثر دو خلقنا ہی اسکار نگئی اللہ کو بورا مہرنا شکری گئی وقالو لن نؤمن لکا حتی تفجر لنا من الارض ینبوان تا زجر دے پتلو دو موجزی دو رسول نبی طریقی دے عناد و زد سر رسول دویل موجزی راوڑا وقالوا لن نؤمن لك وايد جد ایمان نه ورو پتا نه تر دې جراو با ته ول د زمک نه چینه زمک نه مغلا چینه راو با سد بو نال و ایمان راوړو او تكون لك جلۃ من نخیل وعنب فتفجر الانهار خلالا تفجیرا یا شی دال رباد کجرو د انګرو پس تو به په من دای کی نهرونا فتفجر الانهار پس تو بے نہرنا پا میز دائی گی تفجیرن پا بیولو سرا اول بے دسمک نچینی راو باسا پیر ستا دی باغونا چی دا کجورو دا کورو ادائی پا میز کی یو بروانی او تسکی تا سما یا راو وردو دا اسمان کما زمتا لگا سنیت گمان کیا لینا کی سفن بھون بانی ٹوٹے ٹوٹے دا زګن نبی چې حالت بیانول سوره انشقاق سوره انفطار کې اذا السماء انشقت اذا السماء فطرت دا اسمان بچوي قیامت تنیز دي دې ویل که ستار څنګه خیال وي چې دا اسمان نه بچوي نو په باندې ټوټه ټوټه راځو او ته بیا بالله والملائکه قبیلا یا رسول الله تعالی له ملائکه قبیل المخامخ قبل ما نفوج الفوج دل دل را روان یوم گینو او لکا بیتم من زخرف او ترقا فی السمائے یا شی تال را کوٹا دسرو زرنا تا پیغمبر انو تا غریب سنگے پکار درش تا کور کوٹی دسرو زرو شی او ترقا فی السمائے یا دیو خیت آسمان تا اسمان ته غیر ته څنګه رسولي نبی خو اسمان ته خطر معراج په مقوان دي دی ولدان ولا نو من علی رقیقا او ان چرته د بار نه کو بغتل استوانه حتا تنزل علینا کتاب النقر تر دې چې راولې مونږ ته یو کتاب د برن چې مونږ یې لورو چا دا راخته دروغ نه دي یو کتاب بمزان خط بمراړې ځان سره دا دی مختلف مطالبه دا ټول جواب کوي قل سبحان ربي هل كنت الا بشر رسولا تو دوا باقي در زمال نه مزو ما زهو بشر رسول ما بشر ما رسول ما امام قرطبي رحمت الله عليه فرمای ای حاصل جواب دای چې تور تو از بشر ما او آیت تاسو د بشر په بار کې اوریدلی حل سمیتم بشرا اتا بهذه الايات آیت تاسو د انسان په بار کې اوریدلی چا دا کارونه چرته کړی تو انسان یم سمیتم بشرا اتا بهذه الايات چاره زمګره چینه دراو باسي یا د آل باغونه شي د باغونه شي کجورو د کورو دا به منس کې یو به بیګی دا په خپل اختیار کې یا د اسمان ټوټه ټوټه راوځي یا د الله راول یا د ملائک راول یا د کور د سترو زروشي یا د اسمان ته وخی دا ټول په خپل اختیار وکي دا چر د بشر په بار کې دا ورېدلې دي نو جنم دی ورېدلې نو فانا بشر لاقدر زغم بیا یو بشری استاد او بشان زوم په دیوانه قدرت نلرم چې دا کارونه وکما زګو یا حل كنت الا بشر رسولا وما منع الناس يؤمنوا اجا مرودا الا ان قالوا ابا الله بشر رسولا د یاد کې زړه دې په انکار د بشریت رسولنا چې رسول د بشریت نه انکار کوي او نه دي منګري خلکو لا د ایمان راوړل نه کله چې راځي دیو ته هدایت الا ان قالوا مرداجي وي ابا صلی الله بشر رسولا راول ګل تعالی او بشر رسول الله رسول علی ګل نو بشر ولې راځي دیا د زړه دې په انکار د بشریت رسول نه مشرکان دا لیدل چې دا انسان دی نو بشریت او لمانه او رسالت نه انکار کاو ای بشر رسول نشي کېدره بریلیان چې یې لیدل نه نو رسالت یې منی خو بشریت یې نه منی بشر وای نه ده او ما منع الناس ادا دلیل به دی باندې چې هر زمانہ کې به دینو عقیده دا چې بشریت او رسالت کې منافات ده چې څوک بشر وي نه به رسول نه څوک چې رسول وي نه به بشر نه وي مشرکینو عقیده دا چې دا بشر دی خو رسول نه دی بریلیانو عقیده دا چې هغه رسول دی خو بشر نه دی دا منافات غني په منځ د بشریت او په منځ د رسالت کې قل لو کان فی الارض ملائکه دې آیت کې اس بات د بشریت او رسول نه اور دوا کچر دوی بزما کې ملایکی هم شو مطمئن نه اگر جی دے اسی دن کې کچر دوی دیس بھگوان دے ملائک گر دے او دیس م کې ملائک اسی درے الا نزل علیہم من السماء ملک الرسولا خام خر علی گرے و پای باندې رسوال د طرف فرشتہ رسول دیس م کې انسان اسی دیو ان الله رسول چې را لېګلې دینو هم د انسانانو را لېګلې او چې تاسو وايي الله او بشر رسول به را لېګلې ملائکونه دا سوچو چې ملائک پس مګه اوسي او کې انسان به اوسي هم کې یو جواب تیر شو کچر تم ملائک به اشترا لېګلې رسول نه هم په شکل د سړی باندې را لېګلې ولا لبسنا علیهم مال بسون دیو به پای کې هم شک کولې ځکه ملائکا اب خپل شکل نه رات لے بلکی په شکل د انسان برات لے رجل باندې بیا باندې دا شک کوله قل کفا بالله شهیدا بیني و بینکم دای به انکار کوي خو تخفه کې اما اگر استاد رسالت د ثبوت د په شهادت د الله تعالی کافی دی الله شهادت کوي قل کفا بالله شهیدا بیني و بینکم تو وا کافی الله شهادت کوم کې په من زما او په من تاسو کې لا شهادت کوي الا هو کان به بعده خبيرا بصيرا الله شهادت کوي دسو مانا دا چې تا د الله تعالی کتاب درکلې رساله دې درکلې حجتونه او دلایل درکلې که دې ځای نه انکار کین او تخفه کین او مزک الله شهادت کئ الله شهادت کئ دا حق خبرې دې لگا انو کان بے بادی خبیرم بصیرا یقینا دے آپ بندگانو قل باندے خبردار لدن کے ومن یاد اللہ فهو المعتد ومن یضلل فلن تجد له اولیاء من دونه دے آج کی تخویف اخروی دے آسو چی داد دو کی اللہ ترانو پس آہی داد من دن کے آسو چلائے گمراکین فلن تجد له اولیاء من دونے پس بیاون مزید آئے پر سب دوستان ما سوا دلانا چلائے گمراکین بل بلو تسو ہی داد دو کی وناشرهم یوم القیامت علا وجوہیم اور آخون بکو دیولا بورز دی قیامت بلنے پا مخونون دی باندے ومیرن لاندوائی چانم ته براوند ولې په مخ باندې روان وي هغه تاسو کې اے الله رسول صلی الله علیه وسلم کیف هم شعر او شي په مخ باندې وسرنګې دې ګرځي او حالای چې مخ وسوک نشي ګرځېدل نبی صلی الله علیه وسلم ورته وي علی الذی امشاه على رجلین قادر على ای یمشی ولا وجه ای اغزا چې د بخپوګي طاقت د ګرځېدل اچره او قدرت والا نه دی په دې چې باندې مخ باندې روان کی مخ باندې جالنم باندې ځان را کوي او بیا لاند به یو بګم چاړه ګان به وسو مناو کان وای دا زګ چې دا طاقتونه الله تعالی تور کړو دسترگو طاقت ورکلیو تا دیر پارا دسترگو طاقت دیر پارا ورکلیو چی دا پی حق دو گوری دقو گنو طاقت دیر پارا ورکلیو چی دا پای بانی حق واوری دا جو طاقت اللہ تعالی دیر پارا ورکلیو چی دا خودی بانی حق خبریو کی دا ټول آئی استعمال کل دنیاوی مفادات دیر پارا دا حق نا انکارو کل دا ټول نه عزتمن زه چې عامخ دینو دا عامخ به بی عزت کولای شي دا یو حدیث کې سزا دا سزا ذکر دا اچار پاره هم چې قرآن لولې دې با خلکو نه پای شي ټمړه کی من قرا القرآن لیتاکل به الناس جا یوم القیامت و وجو عظم لیس علیه لحم حدیث کې راځي سوچ قرآن لولی د دې لپاره چې دې قرآن په ذریعہ در دخل کو نه خوراکونه وکي خوراکونه کوي په ایوان دې د خېټې مړې د لپاره دا قرآن وایي نو جا یوم القیامت راوځي په ورځ د قیامت باندې دا مخ چې دا وته شړو کې دوغه کې نه وخالي دا مخ به بی عزت شي د الله کتاب بی عزتی کړي دا اوم یم وسم ما بکما ما واهم جانلمو زیدو وردو دی جانلم دی کلما خبز دلناو سعیرا حر کلچی لمبی کمیشی یا کلما خبز حر کلچی او حد دو رسی گی دلناو سعیرا نسیاد بکو دیل را لمبی دوورو چی کلا خبز ماند کمیدو شی نا کمیوب کی نیراغلی هم مانا پی زعمهم کلما خبز پی زعمهم هر کله چې دای دا لمبی کمی شي دای په ګمان کې سړی یو عذاب کې مستقل یي دا د غرض دې کې څه کمی راي کمی خو پای کې نه یا خبر په معنا دی یو حد تور سی نو زید نه هو ځای را زیاد په ګمان غایل لمبی دور پای و نور دې راشي دار اجزاهم دا صف زاور تور ملایږي دا بدلر دوی دای په ساو د دې چې خلن لې کو ور کله او پای د نزو مال نه لازم ما د آیاتن انکار کړو وقالو اذا كنا عظاما ورفاتا الا الا لمبعثون خلقا جديدا او وای دوی دا چې شو من کلاړو کې او زر زر اډو کې شو زر زر شو ا ان لمبعثون خلقا جديدا ایا موږ باخا خراب ور د کولې شو په پیدائش نوې سره مو دوباره ژوند کې د دې صورت کې تیر شو یو کم 15 تم آیات کې اولم یرو ان الله الذي خلق السماوات والارض آئے دے سوچ نکی یقینن اللہ ذات چی پیدا کی اسمان اللہ ازمکی آ قدرت وار دے پدی ہے یخلق مثلہ دا جی پیدا کی بشان دے باننے دے وہ انکار کئی دعوی ازا کلنا ازوام ورفاتا چی کلا منگا ڈوک شو کلا من زرہ زرہ شو خار شو نسترنگ بے دوبارہ پرتکولے شو اللہ ایتی دی پارا سو چکی دا اسمان لے زاونتا اسمکی نے زاونتا چی کم ذات بے داعش دا اسمان شکولے دا اسمکی شکولے دا دم رلوی نظامی بغیر دا مثال سابق نشو پیدا کولے نو قادرون ای خلق مثلو آ قدرت والا دے پدی چی پیدا کیا مثل دے دی پیدا کیا سورہ یاسین کی مرازی یو اتیائے آیات کے سورہ احقاب کی مرازی دریدر شمایات کے وَجَعَلْنَا لَهُمْ عَجَلَ اللَّهِ رَيْوَ فِيهِ او مقرر کرے دے دے دیو دو پارا یو نیٹا لا رَيْوَ فِيهِ چِنِسْتَ عِشَّتْ بَائِ کے خام خواہ رازی وَعَبَ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا پس نگئی ظالمان بلکار سیوا دنا شکرینا لا ابا من لا فلو نگئی ظالمان بلکار الا گفور المگر نا شکری منکم دا آیت تیر شیو کم لستی آگی بایگی الفابا اکثر الناس الا گفورا دل دا افابا ظالمون الا گفورا دلتا ظالمون زکوئی چی دا مشرکان چی دا اصل کے منکر دے قدرت دلانا زکوئی اعتراض کے ویزا کلنا ازام و مرفاتا اصل چی قدرت دلانا منکر وینو دلوی ظالم دینو زکوئی فابا ظالمون او یو کم لستیام آیت کے اول الناس ذکر و لقد صرفنا للناس بیاد القرآن زکوئی حالت الفابا اکثر الناس اللہ کفورا قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لم تسدوا خشيه الانفاق تور دوا کتاب اختیار من سے خزانو در رحمت در رب زما ما رب در خزانو اختیار من لے تو اذا لو بداوا کہ لم تسدوا خاو خای سارے کرے خشيه الانفاق دیر اخلاص ذلنا دلا خزانه است سروے دا بچاله ورکلی نوې زکه یری دې به اسنه چې خلاص شوه زکه ولې وقا وکال الانسان قطور او دې انسان تنگ زړې زلی ډیر تنگ ولقد اعطينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني اسرائيل جاءهم فقال له فرعون اني لأظنك يا موسى مسحورا دي سلورة ما يسأل الاخير بوري فدي سلورة سبب دا عذاب ذكر كي جي استهزاء بالرسل استهزاء الرسل سبب النزول الى عذاب چې کوم د الله نیکان بندگان د رسولان نه پای پر ټوکی کول پای پر مسخره کول دا سبب دی چې الله پر باندې عذاب نازل ای عذاب برازي او دای مثال ذکر کوي په واقعې د فرعون او موسی سره موسی علیه السلام واقعې او د فرعون یو سل سلور آیت سلور یو سل سلورم پوری سلام آیات بیا و یو سل پینزم او یو سل شپکم کی ترغیب ورکی قرآن تا و بالحق انزلنا و بالحق نزل و ما ارسلنا که الا مبشرا و نذیرا بیا و دلیل نقلی ذکر کئی دا علی کتاب السابقین قل آمنوا بی او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبل اذا یتلى علیهم یخرون دلیل نقلی داری کتاب سابقین یو سل ومن تر یو سل نام پورے اختتام دو صورت بقی بتوحید سر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ یقینا ورکلی موسی علیہ السلام ته نه معجزه کارا کارا واضح معجزه دا تذکرہ سورہ اعراف دو شے اصل درشم آیات کے موسی علیہ السلام د اللہ تعالی یو معجزہ دا اور کلی چام ستا بے واسطے نند آئے نبا مار جوڑ شو لاز بے تخلق دل نہ گنوا و تسپین لا ہو تو انور غاز ابو نے مراد جکم پیرونیاں باندھ را لیو وارسل اللہ علیہ الطوفان والجراد والقمل والزفاد نٹل نہ ہو واسأل بني اسرائيل ايجاهم بس تبوز وقر بني اسرائيل نقل چراغ ايتا وقال له فرعون اني لأظنك يا موسى مسحورا ويل دت فرعون يقنن زخام خا گمان کم بتاوانے اے موسى جادو پلشوے دا قسم خبرې کې نو دا وایي جادو شوی دی. صلی الله علیه وسلم ورته ویل لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر یقینا ته پوهېږې لقد علمت فرعون ته هلته پوهېږې دا دلیل یې په دې باندې چې فرعون په زړه سره حق پېژندلو خدای نه به انکار کوو د ضد عینات د وجه نه فرعون چې د حق نه انکار کړی دی نو دی وجنه چا پیدا نه بلکې انکار یې کړی دی دی وجنه فضله باندې پای باندې ښه پوهېده خو انکار به کاو د عزت د وجنه عناد د وجنه لکه څوارلسم آیت د سورې النمل کې راځي موسی علیه السلام معجزې ذکر کړې واقلیت فی جویک تخرج بیضا من غیر سو فی تیس آیات الى فرعون و قوم اللہ کانو قوم الفاسقین ولما جاتم آیتنا مبصرا ہر گل چلائے تم جیزی زنگی پیور کون کی قالو حاضر سحر مبین ویل دیجی داو جادو دے کارا و جادو بیا و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا او انکار یو کو پای سره یقین کرے او پای باندې لسن دای انکار یو کو ظلم او ولوا د وای د ظلم او د ځان غټ غنل نا دای د یقین او واست یقین ته ان بوسم خدای د دلیل په دی باندې چې وسړي بزله سره یو شی حق په دې خدای د حقانیت اقرار بل لسان نه کوي نو دا کفر دی فرعون بزله سره حق بیا اندلو وجب باندې دا نه انکار کو دو وجه د زده د عینات نه صلی الله علیه و آله لقد علمت ما انزل هؤلاء الذي نازل کلی دل امر رب د اسمان نو دزمو کو بصار کار دلائل دی بیا جواب کی دای موسی علیه السلام ته ویل انی لا ظن قیام موسی مسحورا زما ګمان بتاونه دای جتا تا چا جادو کرے دے. موسیٰ علیہ السلام ورطوی و انی لا ظنکا یا فرعون مصبورا او یقنن زخام خا گمان کم بتا بانے اے فرعون چی تو تبا شوئی مصبور حلاک شوئی تبا شوئی چکر دا خبر مبری وشوئی موسیٰ علیہ السلام تیل تا مصحوری جادو کلے شوئی موسیٰ علیہ السلام ورطوی تو تبا شوئی مصبوری بی دینه سره چې کله خبره کې پړ شي نه به زور استعمالي فاراد یستفزو من الارض فارقنا هو من معه جميعا پس اراده وکړه چې وباسي دلر د زمکینا فارقنا هو نو پس غر کوم دلر وا سوچې د سره ټول د ټول مرګ یې انتباق دا دلیل دی په دیوان چې فرعون دا غر شوې فارقنا هو وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض مکه ذکر د یو نعمت د بني اسرائيل او شو چې کله فرعون په موسی علی السلام پورې ټوکی وکړي وی اني لازلك يا موسی مسورا نو رسول د الله پورې ټوکی کول د عذاب سبب دی نو عذاب برای الله تبارک و تعالی بني اسرائيل دشمن یې مړ کړ وقلنا من بعد دزنا ذکر د بل نعمت په بنی اسرائیل باندې سره د خوې په خروینا او ویل موږ رسو دینه بنی اسرائیل تا اوسېږي بزمه کې الارض مراد چې زمکه شام ده او بیا زمکه مصر دا په داوود علیه السلام په زمانه کې امر نصیب شوی ده ادی کې یو اشاره دې طرف ته چې څنګه دې فرعونانو د موسی علیه السلام اول تکذیب وکړ موسی علیه السلام معجزې پیښ کړې نو فرعون دا تکذیب وکړ موسی علیه السلام دې ان لازم لګا موسی مسحورا نو ان نبی داخلك باول ستام تکذیب کوي مکه کې تاسو هم دروغجن وې اول تکذیب ہے خپلوان کلیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کار کاو خلقی دلہ وحدانیت پر ابتراولن اول خپلوانو ابو لہب چیئے کانی رواز صلو پائیوانی ہوشتو ویتبن لکا سائر اليوم الہازا جماعتنا اے نبی ستباشی چی مدعی دنبوتی آیتام دی بیکار خبر ترا جمع کلیو توحید خبر تا آئی بیکار ویلی بے دغزے پر خودو ہے نا لوکاز میرے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روان دے دعوت پارا بائی پسی بلی اوکا شاہدن روان دے چکل دا خلق دو یا ایوالنا زقولو لا الہ الا اللہ تبلحو اے خلقو تاوز اللہ وحدانیت خبر او کئی نتاوز با کامیاب شئی بل با بشاہدن کمر گزار کاو او بے اوشتا لوکاز کے یو کسوی ما تبوزوی دا سوک دے دا ولنے سوک دے دا دویم سوک دے ویرا تبوی ریو دا ولنے رسول دے دا اللہ طرف دا دعوت ورکے دا بل دا غطر دے ور پسی دے پکانو بننی ولی ناولی تکزیب اکو دا پیرانیان اول تکزیب اکو داین رسی دا پلکری نمی سرنا خوشڑت من اسرائیل پر حجرت بانی مجبور اکلا تابم اے نبی تابم اول تکذیب کی دی مکی والا و بیا و تا مجبورا کئی مکی نمدی بوزی او سرنگی چی بن اسرائیل دا مکی نلال دا مصر نلال مجبورو شو به حجرت بننے اللہ اتوی رسد دا زمک دا مصر ام ورکلا دا شام ام ورکلا دا تا دوم اے نبی اللہ تلال زمک دا مدینی در گیا و بیا و رسد دا خبر زیتم راولی مکی تا لطیف اشارت دیکھیں وإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا بس کل چراشیا وعد رستو نئین رابولو تاولا طول غند وبالحق انزلناه وبالحق نزل او پا حق سر نزول شروع کلے دے مندی قرآن او پا حق سر دار سیدلے ہم دے وبالحق انزلناه دې کتاب دا انزال چې شروع شوی دی نو دام په حق باندې و را رسېدل دای چې دام په حق باندې و معنی دا را رسېدلو کې دې څه نقصان نه شوی. امام نے کثیر وی نزل الی گیا محمد محفوظا محروسا دا کتاب نازل شوی دی تا دې محمد چې دې حفاظت لې شو دې څوک یې کولای شو دې کتاب مکمل حفاظت کې لا زیده پیه ولا نقصه دیگه نو چا نقصان کلی نو نو دیگه چا زیادت لیشو دی بل وصر الیک بالحق وقتا تا بحق تر را زیده لیده وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا او نو دیگه لیکلی مطال را مرزیر ورکن کیو یرون کے اشارت و زیر برکی آچا تا اچا دا حق منلو او یہ با جالن چی چار دے حق نے انکارو کو تانوی رحمت اللہ علیہ تلیو کتاب نسبت سے احکام القرآن بنمانے اعمال قرآنی بنمانے اگر چی کتاب کے ضعیف و بیکار خبری مدیری نے کدی شاروس کو لکلے اصحات نسبت کرے اور دی آیت ببارک اعمال قرآنی کلی کوئی دا دا دردن دا پارا علاج دے یہ سڑی بانی درد ہے آئی بانی دا آیت دیولی دریز رہے ہو سرہ او پایا دی چوک کہ اللہ شفا ورکی وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. جواب دیو سوال دی، سوال دا دا کتاب دا درغلی شنو پکار دا ټول په یو ځل باندې راغلی، یو ځل دا ولې نه راځي، لږ لږ ولې راغلی؟ ای قرآن من انزلنا قرآن نازل کړی دی مونږ دی قرآن لرا، پرقناه مونږ تقسیم کړی دی په حصو کې د دې لپاره چې ولولې دل په خلق باندې عالم سین دم دم باندې، ونزلناه تنزيلا ولكن نازل كريم فنازل ورسرا تدير باج خلق باني بدما دما ما نه ولول. قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبل اذا يطلع عليهم يخرون للاذقان سجدا. مګر صداقت د قران بیان شو او بالحق انزلناه، جواب هم دایره سوال شو قران فرقناه. اولا زجر ورکی منکرینو ته، تاسو ایمان راوړو کې ایمان را نوړو دې سره حق د نقصان نه رسیږي، او به دلیل نقلی ذکر کوي د مکانو اهلی کتابونه. قل امنوا به تور ته ایمان راوړی په دی باندې او دی ایمان نه راوړی برابر ده، دا حق د نقصان نه رسي. یقینا کسان چې ورکړی شوی ورته علم مکې د دی نه کله چې لستلی شي په دی باندې یخرون للاذقان سجدا، پرېوځي په آسونو خپلو باندې سجده کوونکي. اذقان ذقن ویلی کېږي زنې ته، دلته ذکر چې د زنې مراد جن تندې او مخ دې په ذکر د جز مجاور سره، ځکه دا زنا جدا دا جز مجاور د تندې او د مخ دې سجده چې دا په تندې او مخ باندې کی د زنا په ځمه کوان نه لګي. او دا ذکر یې ذکر کې دې کی اشاره د زیادت خشوع ته، یاد خصوص څنګه اشاره چې دا د خپل ګیره جری خپل ځنې چې عام بزمه کوان نه لګي. او بیا چې هر کله عین ګیره دا بزمه کوان نه مراد نه ځکه ګیرم بزمه کوان نه لګي، د دې نه لیل اسقان ویل اشاره دې درځي دا عزتمن ځینه بزمه کوان نه لګي الله تا عزتمن ځې چې یا تندې او مخ دې. ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا. اوایدی باقی درو زمون لا یقین الوعد درو زمون چرا خام خبر کله شیدا، درو چې کوم وعد دا پر شیدا. ويخرون للاذقان يبكون ويزيدوا خشوعا، او پریوزی بزنو خپل باندې جاړې او زیادی کوي دل له خوشو عادي. اول هم ذکر کړل یخرون للاذقان، او دیم هم یخرون للاذقان، دا اول سیدیر په سبب چې ا قرآن اوریدل نی قرآن واوري نه دی سیدی کوي، او دیم هم سیدی کول سبب چې ا بوکا خوشو ده ذکر یو ګونا ويزيدهم خشوعا. يا اول آيات کی ذکر د سجده ده يخرون للاذقان، او دي دویم آيات کی سجده نه نه مراد بلکې ذکر دي سجده او کینو دهای نه رسو الله ته جاړي سجده او کی د سجده نه رسو الله تعالی ته سر ټیټ کی سر کته گیو بیا جاړي دعاګانې کی دعاګانو کی دا جاړي آیت السجده تلاوت شبه یو کوي. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن و رب علی الله لرا، رب علی د الله بنام مانلی، او ادعوا الرحمن یا رب علی بنام د رحمان مانلی. والد الله نو پای کی صفات ذکر کو توقیفی سوا دنا چکم نقل نی لکه یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم دا صفاتونه د الله ذکر کړه. ایم ما تدو فلو الاسماء الحسنى هر یو چې بلی دا ځونو خاص الذي نومونه ښایستا سورة عرب کې مدیر شوي اصل اتیاتی آیمات کې فلو الاسماء الحسنى لار پار ښایسته ښایسته نومونه دي او دعا کې نو پای پای سره وغواړي. ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها وتغ بين ذلك سبيلا او جهر مګو په دعا خپل سره او په پټم پټواله مګو پای سره ولټو په مې دای کلار. صلات نو مراد یا دعا ده. ولا تجر بصلاتك بدعائك عائشه رضی الله عنها کله دعا کې نو آ بالکل جهر بم پای کې نه کې ولا تخافت بیا او پټواله مکو پای ولنه بيخي پټواله پای مکو بلکې مرګرو ته و او رسما اصحاب تعلیم امام بخاري وي بالکل پای باندې پټواله مکو بلکې سټکی پای کې بزور و چې مرګري واوري تعلیم په تو دعا د نه یاد کې خافت دې ته لګي چې پابند شون بالکل نه خوځي یا بيخي روي وي شون دې پای خوځي خو بيخي روي وي دعا تا جهر بم بالکل پای کې نه کې او بيخي پټ ويم نه کې ملګرو مکه دعا کې نو پای کې تعلیم په تور باندې امام بخاري وي واسمع اصحابک تعلیما وی ور دې خپل مرګرو ته دیر بار چایم در نزد کې تعلیم په تور باندې یا ولا تجرب الصلات کلم مراد به قرات الصلات کا ابن کثیر او مدارک وی ولا تجرب الصلات کو جار مکو باقرت د مستعان نه ولا تخافت بیا او بټواله مکو پای ون نه صلات کلم مراد قرات الصلات ومنځ کې قرات غنو پای ودا ته ونه چې بالکل جهر مفرد زور زور باندې لګي چې خلک را پاسه او بالکل داجو هم نه چې پای باندې شون نه خوځه رورو دې منس کې لار ورته اته تهجد کې فکر دای چې نبی خې روي او نبی خې تیز او بکر صدیق رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم لید منځ کې او سلو سلو کې را دې کا بلکل دما دما لگیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایل ولی ابو بکر آی اناجی رب او زر فل رب سر جرگو کم آقیا سی موری روی کم نای اوری عمر رضی اللہ عنہ یولی دو آب زور او زور بان نکاو اتار سلی او عمر آی دلاللہ رسول رضی بزور بان نکم دو دیر پار شیطانان اس غلو ممز کی رکاوٹ نانشی شیطانان به دا مخ ته نش ټینګېدل. نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل ولید لار باندې او ته یې عمره چې په کوم لار باندې روانې نو شیطان در سپا لار باندې نشتره په کوم لار باندې ترازی او شیطان امین الا تلک فج غیر فجک استاد لار نه په بل طرف ځان لار والی ای الله رسول دې زکه زور باندې نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتو ویلتی لکتا کوا و بکر تویلتی لگو چت کوا درمیان قرد وابتغی بین ذالکا سبیلا اولتو پمیزد دیکی لار وقل الحمدللہ اللذی لم یتغی ولدا ولم یکن له شریک فی الملک او آیا ستائن دی اللہ ذات لرا چنی دینی ولی اولاد اولاد نشتے ولم يكن له شريك في الملك ونشر نشر داسر سوق شريك په بادشاہي کې اختيارات والا برخه خود الله سره نشته ولم يكن له ولي من الذل او نشر آل امدادي دوی ز کمزورینا چې کله دار پر اولاد نشته داسر شريك نشته داسو کې امدادي نشته نو اکبره تکبيرا لوی وای د الله تعالی لوی لبیان کا سورہ بنی اسرائیل کے سلور اسباب دا عذاب ذکر کل اول توحید نہ انکار کل دا سبب دا عذاب دے دین طلب دو معجزات معجزات طلب کول این عدل انکار داینا ابیا داینا انکار کول دا سبب دا عذاب دے دریم اخراج الرسل سبب لنزول العذاب اصلورم استحضاب الرسل سبب لنزول العذاب دیم دی صورت کی بیان دا معجزی دا اسراء سبحان اللذی اسراء بیابدی لیلن دریم بری کی تفصیل دائی دا مظالم اگر مکی اولا نہیں صحیح ذکر شیو سلورم ذکر دا کثرت مصائب پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماننے اور پنجم مقدمات دا حجرت الرسول و دائی آداب بسم الله الرحمن الرحيم